Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntelek titeket is, és mielőtt még belevágnánk, szeretném nagyon megköszönni a Heaven Clubnak, hogy beengedte a mi kis vitánkat, hiszen hatalmas érdeklődés mutatkozott a mai este felé, és így remélem, hogy mindenki viszonylag kényelmesen meg tudja hallgatni a vitát. Megnéztem egy jó pár vitátokat, és hát nem egy egyszerű moderátori feladat a történet, és az egyik vitátokban egy kedves barátom, ismerősöm moderálta a vitátokat, és megkérdeztem tőle, hogy mit javasol nekem, hogyan is kezdjek bele, hogyan is tartsam meg ezt az estét, és azt mondta, hogy szívd fel magad egóval, gyorsasággal és haraggal. Amúgy meg esélytelen. Szóval nem könnyű a feladat, de mégis azt szeretnénk, hogy a zsurnalista vitástekhez hasonlóan egy néhol konstruktív, néhol heves vita alakuljon ma ki. És bele is vágnék az első témánkban, ami egy aktualitás. A héten volt Brüsszelben konzervatív konferencia, NatCon, ahol az történt, hogy a rendőrség az blokád alá vette a helyszínt, és megpróbálták ellehetetleníteni, hogy ez a konferencia végbe menjen. Ezen a konferencián Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor is ott volt, illetve több politikai szereplő, miniszter és előjáró. Az lenne a kérdésem először hozzád, Gergő, hogy hogyan értékeled ezt? Szervusztok, jó estét kívánok! Hát mielőtt értékelném, csak annyit jegyeznék meg, hogy itt a váróban a Robi megmutatta a telefonján, hogy 2006-ban vitatkoztunk először, és rádöbbentem, hogy milyen rohadt öregek vagyunk. Egyesek akkor születtek, akik ma már komoly politikai karriert fognak lassanként befutni. No, hát ez az esemény, ez egy borzalmasan szomorú, egyben fegyverténként egy első osztályú alkalom volt arra, hogy a magyar nemzeti oldal, a magyar konzervatívok véleményét megismeri Európa. Ugye volt egy olyan jelenet tegnap előtt, hogy Orbán Viktort kergette a politikótól kezdve a teljes mainstream nyugati sajtó, hogy megtudja, hogy ilyen előzmények után elmegy erre a konferenciára. Úgyhogy óriási hírverést csaptak neki. És gondolkodtam, hogy ennek mi a legfontosabb üzenete ugye ennek a NetConnak a betiltásának. És nem az, hogy antifák kérésére tették ezt. Ez már önmagában borzalmas, hogy a neobolsevik kommunista eszme ismét előre tört Európa szerte és a nyugati világban, hanem az, hogy ez egy kísérlet volt arra, hogy mindenkit megfélemlítsenek, aki a normalitás képviselőivel szóba mer állni. Róbert, nagyon ráztad a fejed. Valóban. Ezek a rohadt kommunisták, ezek a bolsevikok, ezek újra támadnak, muszáj ellopni az összes közbeszerzést előlük. Különben megszerzik. Hát nem lehet, így nem lehet. Azt hittem, valami vicceset fogsz mondani, de ez a rögvalóság. A rögvalóság. Hát... Milyen büszke, milyen nem, önérzetes nem tolvaj. Tudom, hogy az önérzetes tolvaj, amelyik azt mondja, hogy nagyon is, hogy ellopta. Mi az, hogy nagyon is? Kitől hallottam én ezt? De nem tudom, hogy figyeled-e a hitpénz botrány legújabb fejleményeit. Hát pont erről szól. Visszajöttek a kommunisták, és ha elejtesz egy 200 forintost köztük, nem koppan a földön, mert egy kéz nyúl és lenyúlja. Hát igen, visszajöttek. De hogy nem sikerült megakadályozni? Hát kétharmaddal. Aztán hogy nem sikerült megakadályozni? Az összes vármegyét, az összes szektort sikerült lenyúlni, de a rohadt kommunisták két vármegye közti hézagban meghúzódtak, és támadnak továbbra is. De... Guruló dollárok a vármegyék közti hézagban gurulnak el. Nem kell az áldozati hiszti. Nem tiltotta be a konferenciát senki. Két órán keresztül szünetelt a konferencia. Jaj, bele akarták folytani a szót Orbán Viktorba. De nem sikerült. Igen, volt egy túlmozgásos kerületi polgármester, amelyik megpróbálta, kirendelte a rendőrséget, és nagyon hamar, már aznap a brüsszeli bíróság az érvénytelenítette. hatálytalanította azt az intézkedést, amit hozott. Ezt most nem mondott komolyan, Bolgár Gyuri bácsi óta nem hallottam ilyen dörzsölt csúsztatót, mint amilyen te vagy. Itt egyáltalán nem erről volt szó. Három polgármester üldözte a kerületéből ezt a konferenciát. Három catering céget, három hotelt félemlítettek meg, hogy mondja vissza a rendezést. Rájuk uszították a rendőrséget, és hogyha nincsen a nagy európai sajtó visszhang, és nem jönnek rá, hogy ez abszolút kontraproduktív, akkor bizony a második napi rendezvényt sem lehetett volna megtartani. De meg lehetett, hála Istennek, de rettenetes, hogy Európában Putyin bácsit így üldözik. Ez iszonyatos. Ez is szegény Putyin bácsinak nincs is mit tennie. Hát legfeljebb megpróbálja lerohanni Kijevet, legfeljebb finanszírozza Európa szerte azokat a pártokat, amelyek hát Putyin bácsinak az igazságait terjesztik, amelyek Putyin bácsinak a jogát, Putyin bácsinak az érvényét, ezt a Pax Russicát akarják meggyökeresztetni Európában. A ma este erről fog Orbán... szólni, hogy Orbán Viktor meg Mateusz Morawiecki egyenlő Putyin. Nagyon Putyin. Rossz, nagyon rossz példa. Tartunk, nagyon rossz példa. Itt a vége felé fogunk eljutni ideig. De miért kell ebbe belerángatni a Morawieckit? Ezt nem érdemelte meg. A Morawieckinek ehhez semmi köze nincsen. A Marine Le Pen, a Matteo Salvini, az igen, az igen, az valóban. Nem kell a Morawieckit ebbe belekeverni. A Morawiecki az hitettet, meg a Morawieckinek a kabinetje, az hitettet a nyugatos értékek mellett Moszkvával szemben. Természetesen kritikusan áll a wokeness elmevírusához nyugaton, de ez valahogy különös módon meg tudta oldani, hogy a wokeness elmevírusával szemben megkülönböztesse magát, és mégsem kellett kisodornia magát Moszkva külsőre. Hogy csinálta? Rohadt különös. Talán azért, mert gondol valamit a világról. És az, amit ő gondol a világról, az őt kötelezi. Például ezt az abortusz dolgot. Különös, hogy Magyarországon legális a magzatgyilkosság. Miért? Talán csak nem azért, mert Orbán Viktor lemérte, és kiderült, hogy a magyarok úgy amúgy nagy részt abortuszpártja. Orbán Viktor meg nem gondolkodik semmiben olyan elvi alapon, hogy ő valamit is betiltson, ami túl népszerű Magyarországon. A lengyel nemzeti radikálisok készen álltak arra, hogy belebukjanak abba, hogy hisznek például az abortusz ellenességükben. Ez egy jó téma, akár még erről is beszélünk. Köszönöm. Túl jó téma. De bocsánat, tökéletes példa volt arra, ami a magyar médiában rendszerint szembe jön. Velünk van egy közéleti történés, van két narratíva. Egyik narratíva, hogy valójában itt igazából egy ilyen putyinos rendezvényt megpróbáltak megakadályozni, de nem is sikerült, nincs is itt gond. A másik narratíva pedig nyilván az, hogy ez végtelenül felháborító. Mivel Robi úgy érezte, hogy inkább elviccelnéd ezt a kérdést, szerinted rendben van az, hogy a rendőrök rendőri eszközökkel egy Brüsszelbe, Európai Unió fővárosában egy ilyen cselekmény megvalósul, hogy megpróbálják meg? Szerintem nincs rendben. Én véleményszabadságpárti vagyok, én abban hiszek, hogy mindenki mondhassa el azt, amit gondol és érez, és nem hiszek abban, hogy azzal, hogy egy kerületi polgármester betilt egy rendezvényt két órára, azzal ő az erejét demonstrálná. Én úgy gondolom, hogy ezzel a gyengeségét demonstrálja. Ez a gyengeség demonstrációja. Jó, akkor ha mégis megengeded, maradjunk a tényeknél. Ugye a szervezők habitusa, akár Orbán Balázsra, akár az MCC-re gondolok, ugye nagyon távol áll egyfelől a putyini eszméktől, másfelől nagyon. Bármiféle szélső jobboldali hozzáállástól, másfelől a témák között sem volt ilyesmi, béke, genderellenesség, migrációellenesség volt. Hatalmasokat röhögünk manapság a békén, a ti oldalatokon, de valójában ott tartunk, hogy nagyon-nagyon közel állunk ahhoz, hogy Európa és a NATO egy közös kontingenst küldjön be Ukrajnába, és onnantól fogva bármi megtörténhet. Úgyhogy szerintem, aki a békén röhögcsél, az gyakorlatilag, hát hogy mondjam, moral insanity a szememben. Egy a jelszónk, tartós de béke. Mióta lett a béke szitokszó? Azt magyaráz meg inkább. Mióta a béketábor. Ezek a szavak, hát olyan jó emlékűek. Békeharc, béketábor. Hát ez a én harcoljunk a békén. Én értem ezt a kellemes olyan áthallásodat, de ettől függetlenül... Ez a te áthallásod. A béke, megjegyzem, a hippi mozgalomnak a is az alapmozzanata volt, alapi elmondata. Csak tudod, ez Putyin békéje. A mi békénkről van szó, a mi életünkről, a gyermekeink életéről, és így tovább. Tehát azért egy kicsit égetőbb kérdés, mint azon viccelődni, hogy bárki, aki békéről beszél, azt azonnal Putyin mellé besorolom. Mondd már meg, hogy az elmúlt hónapokban milyen lépést tett Orbán Viktor, amivel az oroszokat segítette volna? Az agresszortól kell békét kérni. Nem a megtámadott féltől. Nem ukránoktól kell békét kérni, nem az amerikaiaktól, akik a megtámadott felet segítik fegyverrel és tőkével, hanem az agresszortól, amelyik átlépte a határokat, amelyik lerohant egy államot, egy független államot. Oroszországtól kell békét követelni. Oroszország vonuljon ki Donyeckből és Luhanszkból. És akkor béke lesz. Moszkvától kell a békét követelni. Ez a békevágy, ez álságos. Álságos a békét Kijevtől követelni. Kijev mondjon le néhány megyéjéről, és akkor béke lesz. Miért nem mi mondjunk le? És akkor ez milyen lenne, hogy mondjuk minket zsarolnak meg így, hogy mondjunk le a Tiszántúról, és akkor béke lesz. Vagy te nem akarsz békét? Mi már lemondtunk, és béke lett, úgyhogy ezen túl vagyunk. De akkor igazságos volt a trianoni békediktátum, nem? Nyilván nem volt igazságos a trianoni békediktátum. Hát béke lett, nem? Kicsit most, hogy mondjam, megleptek ezek az ostobaságok ilyen töménységben tőled. Ennél azért kicsit kifinomultabb és színvonalasabb érveléseket szoktam hallani. Jobb lesz a személyeskedés, igaz is. Bár ténylegesen. Semmiképpen. Az elmúlt lassan 20 évben igen jól elszórakoztattuk egymást, de az utolsó időben, mint egy picikét agresszív lett volna. Tehát, amit Vitinger Lászlóval, vagy Ábrahám Robi kollégámmal műveltél, azt hiszem tőzeget szedni küldted vissza családilag. Azért az már az egy új Puzsér Róbert. Nosztalgiát érzett az ancien rezsim iránt, amikor az ősei tőzeget gyűjtöttek a lápon. Bocsánat, hát csak megjegyeztem, hogy a tőzeg szedés iránt érez nosztalgiát. És újra megismételed. Nem látsz ebben semmi problémát? Miért kéne látni? Hogy neked Ábrahám Robert kollégánkról az az egy dolog jut eszedbe, hogyha nem tetszik, nem az mond, az egy hogy dolog. Cigány, és nem, húzom vissza az a nagyon sok minden más is eszembe jut, és az mind mindenhol esztálóbb, mint hogy cigány. Azt kérlek, ne idézd fel, hogy Dogman anyjáról és húgáról mi jutott eszedbe, attól azért most kíméljük meg a kedves közönséget. Hát van. Akkor szerintem miért hoztad szóba? Szerintem is. Itt a zsurnaliszta vitásteknek, annak bocsánat. Annak a színvonalnak a jelzésére, ahol most nagyon hamar eljutottunk. Igyekszünk egy polgári vitakultúrának a megteremtésén dolgozni. De miért pont a vitakultúra legyen polgári, amikor minden más feudális ebben a nyomorult országban? Miért pont a vitakultúra legyen polgári? Mi persze, legyen szeretünk. Polgári, valahol el kell kezdeni, kezdjük el. Na, tudod, így van, kezdjük el már esetleg komolyan lehetne venni azt a fogalmat, hogy polgári, meg azt a politikát, hogy polgári, esetleg nem úgy kéne kezelni, mint egy politikai terméket, ami most már kiszolgált, és úgy dobja el a feudális regnum, mint a kapcarondját. És akkor itt hivatkozni lehet, és akkor ki lehet írni a magyar nemzet alól, hogy polgári napilap, de ez már semmit nem jelent. Hűbéri napilap, hűbéri rend, hűbéri regnum. De ezek a te rögeszméi toposzaid gyakorlatilag, ha hozzám hasonlóan sokat járnál szert az országba, akkor találkoznál... Jobbágyokkal. Találkoznál jobbágyok helyett nagyon értékes polgári egyesületekkel, közösségekkel, tenni akaró, autonóm, független gondolkodású, prima konzervatív jobboldali emberekkel, akik nem arra várnak, hogy mit üzennek nekik a budai várból, hanem mennek a saját útjukon. Nagyon sok ilyen magyar ember van, csak te ilyeneket nem látsz, mert bent egy méregzsákként húzott fel magad a stúdiódban, vagy a podcast stúdiódban, és megragadsz ezen a szinten. Nincs igazad, tehát attól, mert kiabálva mondod, attól még nincs igazad. Semmivel nem lett ez az ország feudálisabb jellegű, mint amilyen mondjuk Horn Gyula kormányzása, vagy Gyurcsány Ferenc országlása alatt volt. Annál egy sokkal nyitottabb, nem lett. Szebb, az már valami. Jobb, az már valami. A Gyurcsánynál nem lett hűbéribb ez a mondás. Tehát akkor tulajdonképpen a Gyurcsány időszakkal nem is volt probléma. A Gyurcsány időszakkal nem az volt a baj, hogy hűbéri rendszert alakít ki, hanem az, hogy megfélemlíti, szétlopja és elárulja ezt az országot. Hát, ilyet Orbán Viktor rendszeréről nem lehet majd. Hát ez most leérveltél. Ilyet, hogy szétlopná? Ilyet, hogy megfélemlíteni? Ebben egy kicsit, majd akkor beszéljünk már arról, hogy kilopja szét valójában az országot. Jó, szerintem ne beszéljünk most erről. Soros! Szerintem arról beszéljünk, hogyha már, szóba jött az, hogy milyen a mostani rendszer. Szerintetek, és ha már elindítottam egy kérdéssel a vitát, visszamennék. Magyarországon előfordulhatna az, hogy van egy politikai jellegű konferencia, bármilyen oldal szervezi azt, és ilyen, olyan eszközökkel próbálják el ellehetetleníteni, mint amilyen Brüsszelben történt? Boldog karácsonyt! Nem jó válasz? Nem mindenki tetszik? Értékeli. Miért nem jó válasz? Tessék! Tehát nem fordulhatna elő, ilyen előfordult rendszeresen 2010 előtt, a 98-200%-os sajtószabadság időszakában, amikor minden jobboldali kezdeményezést majdhogy nem ilyen föld alatti mozgalomként kellett összehozni, most ellenben a baloldali véleményformálók élnek, virulnak, szervezkednek, tüntetnek, jönnek, mennek, a nyilvánosság nagyon jelentős részét uralják, és ez egyébként így helyes. Így helyes, hogy a hazaárulók uralják a nyilvánosság jelentős részét, ugye? Nem. A másként gondolkodók, az ellenvélemények. Tehát azért Magyarország ilyen szempontból egy elég prima hely, ahol egy kattintással gyakorlatilag pro és kontra olvashatsz véleményeket, pro és kontra irányból vizsgálhatsz meg nagyon fontos húsba vágó kérdéseket. Magyarország egy jó hely, de csak fáj beismerni neked. De akkor miért kell hazaárulózni? Miért kell ezt az oldalt, amelyik amúgy az alkatrész? Mert ha rajtatok múlna, meg a védenceiden múlna, akkor nem lenne ilyen hely Magyarország. Ezt megtapasztaltuk nagyon sokszor. Rajtatok? Tehát kikkel azonosítasz te most engem? Kik azok a ti? Mert most megint engem oda besuvasztottál, az Isten tudja bizonyára Gyurcsány mellé, ki más mellé, hogy rajtatok. Érted? Te magadat suvasztottad be. Az, hogy Orbán egyenlő Putyin, ettől még az ellenzék nagyobb része is távol tartja magát az ilyen kétbites érveléstől. Ez Ungár Petike, igen. Dobrev Klára és Ungár Peti rossz napjai és egy-két ilyen, és egyébként Ungár Petit nem akartam éppen felmagasztalni a téren, szóval azért az ott is inkább a szélsőséghez kötődik. Normális baloldali ember nem gondolja, hogy Orbán Viktor titkos szövetséget kötött volna valami. Normális baloldali embernek mi baja lehetne Putyinnal, hiszen hát mégiscsak a Szovjetunió étoszát, a keleti blokkot, a Varsói szerződést akarja restaurálni, és hát az ilyen értelemben érinti Magyarországot is, és miért ne lenne ennek a folyamatnak az élharcosa Magyarország? Miért ne Magyarország menne az élen? Hiszen Magyarországon az FSB már az egész jobboldalt átformálta a maga képére. A Jobbikkal kezdte, a Fidesszel folytatta, és gyakorlatilag... Ez is olyan baromi jó duma, arra utaló tényt mondj, hogy a Fideszbe az orosz titkosszolgálat akármilyen módon beépült, vagy a kormányzat köreibe. Mondj róla, hát hogy győzzél már meg minket arról, hogy itt tulajdonképpen a valamikori KGB uralkodik Magyarországon. Paks 2 szerződés? A Paks 2 szerződés az úgy néz ki, hogy körülbelül az erőmű kétharmadát nyugat-európai cégek építik fel. Ugye? Az ügynökakták titkosítása, hatalmas konszenzus Gyurcsány Ferenccel, pedig akkora a konfliktus, akkora az érdek, meg az érték különbség köztük, akkora olyan antagonisztikus az ellentét köztük, de különös, hogy ezen a téren azért vannak a nemzetnek alapvető sorskérdései, mint hogy például az ügynökakták azok titkosak maradjanak örökre. És ebben azért nincsen vita a Gyurcsány meg az Orbán Viktor között. Ez azért különös, nem? Olyan komoly felkészült emberként elmondod újra azt a baromi nagy hazugságot, hogy Magyarországon az ügynökakták nem nyilvánosak. Magyarországon az ügynökakták nyilvánosak. Ha újságíró vagy, ha történész vagy, ha bármilyen kutatás vagy családi ok révén érdekelt vagy a témában, bemehetsz, és kedvedre csemegészhetsz baloldali, jobboldali újságírók egyaránt az ügynökaktákba, ha bárki felmegy, igen, a Pestes srácok, ez a jó kifejezés. Srácok, a Hálózat című rovatát megnézitek, abban csupa olyan sztorit találtok, amit az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, azaz az új alaptörvényünk és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága felállítása óta az elmúlt bő egy évtized helyzetben sikerült kikutatni, mert előtte úgy nézett ki, hogy volt egy Kennedy János nevű SZDSZ-es, meg egy Ungvári Krisztián nevű politikai EU-nok, és ők ketten voltak azok, akik kedvükre csemegészettek az ügynökaktákba. Ha bármilyen más normális kutató bement, akkor kizavarták a történeti levéltárból. Ez volt 2010 előtt, azóta viszont az ügynökakták kutathatóak, vizsgálhatóak, és újra és újra felhozzátok most ugye Magyar Péter bariton hangjaként azt a vádat, hogy ez a kormány eltitkolja az ügynökaktákat. Nem. Itt egy egyszerű elvi kérdés van, hogy miközben a rendszer üzemeltetői, az esztétisztek, a káderek, a diktatúra vezetői voltak, érdemesen megtenni, hogy szerencsétlen megzsarolt kis ügynökök népsorát közszemlére tesszük az interneten, csak azért, hogy egyesek élvezkedhessenek rajta. Élvezkedhessenek. De ha bemész, megkapod azt az oknyát, és elolvashatod. Ja, jobb csemegészni, ugye? Ízlelgessük ezt egy kicsit. Csemegészhet. Csemegészhet a sajtó. Ez azt jelenti, ez egy csemege, ugye? Hogy ki volt ügynök, ki jelentett és ki nem, ki írta alá és ki nem. Ez egy csemege. Egy csemege a sajtónak, egy csemege a bulvár médiának, hogyha le kell valakit járatni, bemehet és csemegészhet. Csemegészhet az ügynök, csemegészhet az ügynökakták közül, és mindjárt alkalmas lesz arra mondjuk a pesti srácoknak a felülete, vagy a riposztnak a felülete, hogy azokkal az ügynökaktákkal, amiket ők kicsemegészhetnek erre a célra, hogy éppen akikre rámutat Rogán Antal, azt le lehessen járatni, ezekre a célokra lehet csemegészni ez ugye az ügynökakták közül. Hogy mondjam, hogyha a gyereknek bizony meséled este, akkor ez egy baromi jó sztori, de bárki kutathatja, és ezzel megint egy teljes szakmát, egy olyan felkészült társaságot, akik kutatják, kikeresik, neked előszedik azokat az aktákat, ha bemész kutatni, azokat a történészeket, akik végigjárták a szakmai grádicsokat, és akik letettek valamit az asztalra, te Puzsé Robert meggyanúsítod azzal, hogy hamisítanak, eltitkolnak, manipulálnak, holott ezt megjegyzem, baloldalról sem hallod. Tehát a baloldali történészek nem állítják azt, hogy bármit eltitkolna előlük a történeti hivatal. Tehát ez egy olyan ocska vita, hogy ezt így mindig be lehet böfögni, mert az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, holott az ügynökakták könyörgöm nyilvánosak, soha nem voltak olyan nyilvánosak, mint az elmúlt 10 évben. Miért nem tiltjuk el a politizálástól azokat, akik az diktatúra éveiben akár politikai, akár akár bármilyen katonai elöljárók voltak, olyan szerepet játszottak, a diktatúra támaszai voltak. Miért vehetnek részt a politikában ma is az egykori komancsok? Hát itt ebben az országban a nemzet vezet 14 éve kétharmaddal. Hogy kerül a kormányba volt MSZMP-s? Hát tele van a Fidesz volt MSZMP-sekkel. Hogy kerülnek ezek oda? Ennyire nem vagytok antikommunisták? Ezt nem várjátok el? Hogy húzzunk egy vörös vonalat, hogy húzzunk egy vörös vonalat, és azt mondjuk, hogy aki a diktatúrában részt vett, azt nem csukjuk le, mert nem akarjuk a gyűlölet körét, a gyűlölet spirált tovább forgatni, de egy vörös vonalat húzunk, és aki a diktatúrának a támasza volt, a jövőben politikában nem vehet részt. Hogy kerülnek oda a volt komcsik és főkomcsik a Orbán Viktor kabinettjébe? Mi, hol marad ilyenkor az antikommunizmus? Mert könnyű ám a kommunistákkal hadakozni, akik valahol a háttérben, valahol a háttérhatalomban gyíkemberekként szervezkednek a nemzet ellen. Csak hogy ott vannak a húsvér kommunisták a kormányban. Hogy kerülnek oda? De hol vannak a húsvér kommunisták? Hát legközelebb fogok neked hozni egy búgócsigát, és akkor ráírom, hogy Fidesz egyelő kommunista, Orbán egyelő Putyin, ügynökakta három felkiáltójelet. Nem javaslom. Pintér Sándor. Nincsenek kommunisták. Pintér Sándor. Mit csinált Pintér Sándor? Azon kívül, hogy a saját berügyes karrierjét rendőrként annak idején építgette. Nagyon izgalmas, te minden rendőr kirekeszteni a kormányzat. Kövér László. És mi volt Kövér László? Mi volt Kövér? Kövér László a szociológiai intézetben. Uraim, bocsánat. Nem szabad Kövér Lászlóról elmondani, hogy MSZMP tag volt? Szólásszabadságban, itt szólásszabadságban, viszont a moderáció jogát megtartanám, és a vitaestünket érdekes történelmi kérdések, írjátok össze egyszer, publikáljátok ki, akár könyvet is írhatok a témából, együtt még úgysem. Viszont a időnk fele már elment, és nagyon sok izgalmas kérdés van még itt előttünk, és ezért arra kérnélek titeket, hogy kicsit a social media működésről beszélünk, akár szólásszabadság ügyben. Ugye ha jól tudom, a YouTube csatornátokat Gergő lelőtték, és azt olvastam tegnap az egyik hírportálon, hogy kitaláltatok egy technológiát, amivel kikerülhetitek a YouTube védelmi rendszerét. Erről kérlek egy pár szót meséljen nekünk. Hát ezt máshogyan kell megfogni. Ugye sokat beszéltünk ilyen bolsevik rémekről, amik lehet, hogy nem ott vannak, ahol Robi feltételezi őket, hanem éppen mondjuk a Média egy nevű ilyen hetszalapnak a szerkesztőségében. Tehát ők például, amikor a pestis rácok valamit csinálnak, akkor feljelentenek minket, hogy nem akarják-e betiltani a csatornánkat, és akkor másnap a Google letörli a csatornát. Most már szándékosan indítottuk újra pestis rácok név alatt, már megint ilyen 10 000-es elérések voltak pár hét leforgása után, és megint letiltották a média1.hu feljelentésére. És most a Média 1 azzal foglalkozik, hogy ahol egyes kollégáink megjelennek, tehát pestis rácok kollégák, azt is feljelentik a Google-nél, és kérik, hogy tiltsák le. Tehát azért, hogy mondjam, ez a bolsevik tempó. De miért tiltott le titeket a YouTube? Hát ezt én is nagyon szeretném tudni. Ugye még ezelőtt most már 6 éve lassan kaptunk egyszer csak egy üzenetet, hogy a közösségi alapelveket megsértettük, és eltűnt az akkor már majdnem 10 éves csatornánk több 1000 videóval, köztük milliós nézettségű videókkal. És aztán sokkal később indította Pesti TV egy új csatornát, új cég, egész jó részt más arcokkal, azt is letörölték, nem tudom miért, tehát semmi köze nem volt az előzőhöz. Majd most már direkt indítottunk egy újat pestis rácok néven, de ez csak azért, mert az Unió végre nagy nehezen megszülte ezt a DSA-t, ezt a közösségi platformok fogyasztóvédelmi szabályozását rögzítő irányelvet, amit Magyarország is ratifikált már, és most kipróbáljuk, úgyhogy végigvisszük ezt az eljárást Brüsszelig, a bíróságokig, és megnézzük, hogy végre meg tudják-e magyarázni, hogy miért törölték a 10 éves csatornánkat évekkel ezelőtt, és azóta miért tiltanak le bennünket újra meg újra. Én azt gondolom, hogy minimum egy értelmes választ, egy érvet megérdemelnénk. Nagy kérdés, hogy hol kell keresni a kommunistákat. Elnézést kérek, amiért szóvá tettem, hogy Kövér László bajusza mögött. Nem akartam túl jó műsort készíteni nektek. Én akkor már nem is hallottam, hogy mit mondasz, mert kiabáltatok, szóval... Akkor jó. Mielőtt még akkor megírnák, jó, hogy akkor ennél a pornál leszett. Te rendben vagy. Jó, de a tények de kedvéért nem. Rögzítsük, hogy Kövér László a Szociológiai Intézet elődjénél dolgozott, amely akkor a MSZNP fennhatóság alatt működött. De nem menjünk vissza erre a hajóra, kérlek titeket. Fiatal kutatóként néhány fiatal hónapot. Kutatóként, biztos, hogy azóta is csapkodja a szöges fiatal korvácsa. Fiatal kutatóként belépett az MSZNP-be. Igen. A Magyar Szocialista Munkáspártba belépett. Igen, valóban. Honnan ismeri egymást Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor? A KISZ-ből. A Kommunista Ifjúsági Szövetségből. Csak hogy keressük a háttérben húzódó kommunista szálat. És hogy hogy került Magyarország ebbe a keleti szövetségbe, ebbe a türk tanácsba, Moszkva szövetségi rendszerébe. Hogy nem... Hogy nem? De szerinted azért, mert Orbán Viktor a KISZ utód szervezetében, a Demiszben vitára hívta ki Gyurcsány Ferencet 89-ben, ezért kerültünk a türk tanácsba. Vitára hívta ki? Hát egy szervezeten belül a Kommunista Ifjúsági Szövetségnek az útjáról vitatkoztak, hogy merre vezet a Kommunista Ifjúság, hogy kell felépíteni a szocializmust. És mit mondott Orbán Viktor azon a vitán? Azt mondta, hogy ezek között, a keretek között az ifjúsági politizálás nem megvalósítható. Meg kell szüntetni a KISZ-t, és új demokratikus ifjúsági szervezeteket kell létrehozni. Ezt mondta Orbán Viktor azon a vitán, ami miatt szerinted ő kommunista értem, volt. Szóval, ezért kellett belépni a KISZ-be, hogy belülről föloszlathassa. Értem, hát kommunistának kell lenni, hogy leszámoljunk a kommunistákat. Először is be kell lépni. Ugye? És aztán lebontjuk belülről. A közösségi, médiumok, azért szabályozás. Azért hogy mindenki nem kommunista, de, aki bocsánat, egy jó mufnak szóval, a felszedése pont érdekében. Bocsánat, Gergő, pont egy jó mufnak a felszedése érdekében. Akkor is, itt tartunk, hogy Orbán Viktor egy jó muf felszedése érdekében lépett be a KISZ-be. Urak. De könyörgök, szerintetek a 80-as évek egyetemistáinak a 99%-a miért lépett be a KISZ-be, ha nem azért, hogy lemehessen a diszkóba, 99%-a! Hát akkor az egész kommunista ifjúsági szövetség valójában egy csajozós buli volt. Igaz? De hát az egész államszocializmus valójában egy ilyen jó kis bebaszós, jó kis disznóvágás volt, ugye? Hát ez nem? Pontosan, ugye, aki kicsit jobban ismeri a korszakot, pontosan tudja, hogy a modern talkingot akkor lehetett lejátszani a diszkóba, hogyha a KISZ rányomta a pecsétet, és megszervezhették azt a diszkót. Hát és így lehetett diszkózni, hogy az Orbán Viktornak be kellett lépni a KISZ-be, hogy diszkózni lehessen. Egy jó modern talkingot berakhasson Orbán Viktor. Van egy jó javaslatom, Gergő, bocsánat, tudja, azzal kapcsolatban. Mert ami megint itt történik, ez egy nagyon érdekes kérdés. Egy kétnapos konferenciát fogunk erre szervezni. Most már annyira nem bánom, hogy külön panelt ennek a ilyen felállásban nem szervezünk. A Kollektív Emlékezet a médiában címmel lesz majd egy kétnapos konferenciánk, és hasonló kérdésekkel is fogunk foglalkozni, illetve a folyóiratunkban is, hogy különféle történelmi események a médián keresztül milyen narratívákban jelentek meg, és ez nagyon izgalmas, és azt szeretném tőletek kérni, hogy ebben a témában, ha vállaljátok, írjatok egy-egy publicisztikát a folyóiratunkba, hogy mi volt a rendszerváltás előtti kiszes bulikba, és az hogy történt, mert amúgy tényleg érdekel, én 97-ben születtem, nem élhettem meg ezt az időszakot, viszont ami médiával foglalkozó emberként igenis érdekel az, hogy szerintetek hogyan lehet javítani a közösségi médiás platformoknak a működésén, mert amikor Robert hozzád került a szó ez ügyben, akkor rögtön a kommunistákat elkezdted el keresni, ami persze tök izgi, de mégiscsak szerinted rendben van? Úgy gondoltam, hogy érdemes lezárni a beszélgetésnek ezt a részét, és akkor térjünk rá arra, hogy mi is az igazi probléma. De hagyd segítsek már neked egy picit. Tehát szerinted rendben van, hogy a jobboldali véleményformák, mert a Pest és Rácok csak egy a sok közül, rendszeresen karanténban vannak, rendszeresen likvidálva vannak. Likvidálva? A közösségi médiában. Hát de bal oldalát a közösségi is. Médiában likvidálva. Gyakorlatilag egymást érik a letiltások. Nem. Apáti Bencétől kezdve a saját kollégáimnak rendszeresen letiltogatják. Ugyanúgy volt már Ábrahám Robi, és mindenki más is volt hosszabb, rövidebb időre letiltva, vagy kellett új csatornát indítania, mert a korábbit törölték, vagy felfüggesztették. Szerinted ez rendben van? Nyilván nincsen rendben. Nyilván nincsen rendben, hogy Zuckerberg úgy kezeli a Facebookot, mint a saját házi buliját. De higgyed el, hogy nem csak a kormánypárti influencereket tiltják le, hanem mindenki mással is megtörténik. Ez Vágó Istvánnal is megtörtént. Őt is letiltották, képzeld el, pedig hát az nem illik bele a háttérhatalomnak, meg a gyík embereknek, meg a háttérben húzódó soros szálnak a képzetébe. De hát igen, megtörténik, mert a Zuckerberg önkényes, és hidd el, hogy nem kizárólag a te törzseddel. Nos, akkor viszont... De azért a te kis mocskos szájú rap dalocskád az azóta is ott pihen a YouTube-on mindenfelé. Mi meg, hogyha merünk beszélni az LMBTQ oktatás az óvodákban problémakörről, akkor azonnal repül a csatorna. Szerinted ez rendben van? Nem kellett volna föltölteni a pedo videót, mert benézték, és pedofil tartalomnak nézték, pedig titényt tártatok fel, de hát föltöltöttétek, és az algoritmus nem tudja megkülönböztetni, így működik, nem üldöznek titeket, sajnos a cenzor ma már egy algoritmus. Nem a Lendvai Ildikó. Lendvai Ildikóval beljebb voltunk, mert meg tudta különböztetni a humort, meg tudta különböztetni a tényfeltárást, meg tudta különböztetni a pornográfiától, vagy a pedofil tartalomtól, vagy a gyerekpornótól. Sajnos az algoritmus nem tudja. De ez egy óriási hazugság. Tehát egyrészt sosem tettünk közé természetesen pedofil videót. De föltöltöttétek. A YouTube adott egyszer egy választ szintén a Média Egynek, és nem nekünk. Tehát nekünk még sosem válaszoltak, hogy miért törölték a csatornát. Akkor azt állították valóban, hogy egy gyermekvédelmi szempontból aggályos videót töltöttünk fel. Így kezdtünk gondolkodni, mire utalhatnak ők, és valóban egy nagyon kemény leleplező cikknek, ami természetesen a pedofilok ellenében volt, hiszen Füsi Angéla kolléganőm, Szenvedi Zoltán kollégám, vagy éppen Jurák Kata kolléganőm nagyon bátor cikkeket írt, még a rendőrséget is megelőzve pedofil mafia hálózatok leleplezésére, és az egyik ilyen egyébként bűnügyi eljárás részét képező lefoglalt, teljesen kiblőrözött, azaz kikockázott videót az egyik szerkesztő a másiknak zártan átküldte, hogy ezt mellékeljék a cikkhez, de végül is úgy értékelték, hogy nem mellékelik. Azóta a YouTube ezerszer mérlegelhette volna, hogy miről van szó, nem tette, ellenben az, aki egész más adminisztrátor, egészen más néven indított csatornáját, és újra meg újra letölti, az szerinted egy gép, mert az szerintem egy ember, egy cenzor, egy olyan ember, mint Lendvai Ildikó volt a 80-as években. Beszélgessünk egy másik problémáról, és pedig a hazudozásról. A fővárosi törvényszék helyreigazítási perei a 22-es évben úgy álltak, hogy az Origónak 13 elmarasztalása, a Pesti Srácoknak 8 elmarasztalása, a Magyar Nemzetnek 4 elmarasztalása volt. Ez egy második hely, ez egy ezüstérem volt, amire büszkék lehettek. Ez sikerült 2023-ra visszaesni a másodikról a negyedik helyre 3 elmarasztalással. Minek köszönhető ez az átmeneti válság? Ezt most Robi tőlem kérdezed? És akkor most te leszel a moderátor? Nem, a Pesti Srácok főszerkesztőjétől kérdezem, hogy mi a probléma? Rosszak a munkafeltételek? Hogy nem sikerült tavaly úgy hazudozni, mint tavaly előtt? Ugye ez megint egy ilyen végtelenül unalmas toposz a ballipsi médiának, hogy a jobb oldal hazudozik, és általában elveszíti a sajtópereket. Csak a bíróság dönt ugye, így. Amikor egyébként pontosan ilyen balos média, úgynevezett szakműhelyek vesztes sajtóperekről írnak, akkor elfelejtik azt megemlíteni, hogy azoknak egy jelentős része alapvetően nyertes sajtóper. Tehát amikor beperelnek téged 12 pontba, és abból 10-ben neked van igazad a bíróság szerint, 2-ben veszítesz, az a jogi nyelvén egy nyertes sajtóper, a Telexnél, meg a Média 1-nél, meg a Puzsérnál, az már egy vesztes sajtóper lesz. Tehát jelentem, hogy Zsinórba a rossz körülmények ellenére megnyerjük a sajtóperek nagy többségét, és helytállunk fontos kérdésekben. Az, hogy baloldali ügyvédek, vagy inkább héják szakosodtak arra, hogy jelentéktelen félmondatokkal perek százait indítsák el, és az embernek nincs energiája minden esetben éjjel-nappal ezek ellen védekezni, az nem jelenti azt, hogy mi többet tévednénk, mint a baloldali sajtó. Szó sincs erről, hiszen talán te vagy itt az élő példa, hogy amikor a tényekkel kell bánni, akkor hát nem kesztyűskézzel nyúlsz a dolgokhoz. Ábrahám Róbert kivonult a szerkesztőségedből széles gesztusokkal jelezve, hogy neki a becsülete többet ér egy helyreigazítás miatt, mert helyreigazítottatok valamit, amit ő megírt, és ami hát nem volt teljesen úgy és pontosan úgy. De aztán, és ezzel mint egy üzent is fölfelé, hogy ez nem egy rendes orbánista műhely, és hát mielőtt még elérte volna a kiáratot, sikerült utolérned őt, és rábírnod a maradásra. Hogy történt ez? Mivel sikerült megérvelned Ábrahám Róbertnek, hogy a becsületével szemben mégis az egzisztenciáját válassza? Ugye nem történt ez. Tehát ott kezdődik, hogy megint nem mondasz igazat, hiszen Ábrahám Robi cikkét nem igazítottuk helyre. Egy magyar nemzetes... Hát ma is kint van. Ezekben a percekben is kint van a helyreigazítás. Portálunkon 2018. július 11. napján Soros fia és annak fekete barátja is felvonult a Budapest Pride-on videóval címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a 2018-as Budapest Pride felvonuláson Soros György fia és fekete barátja is részt vettek. Cikkünkben és a linkelt videóban olyan személyeket mutattunk be, akik nem tartoznak Soros György családjához. E két személytől ezúton elnézést kérünk. Tehát gondolom, ezt a vita egy másik részénél akartad elővenni. Ezekben a percekben is kint van. Az a rossz hír, hogy ezekben a percekben is kint van a helyreigazítás. De ne arra, hogy marhaságot beszélsz. Ez nem az a helyreigazítás, amire te gondolsz. Én tudom, mire gondolsz, majd mindjárt elmondom. Ez ugye egy sok évvel ezelőtti történet, egy átvett hír, más újságtól átvett hír, ahol valóban úgy gondolták két nagyon hasonló figuráról, egyébként valóban nevetséges módon, hogy az ugye Soros fia és az ő fekete barátja. Egyébként önként igazítottunk helyre, nem bírósági ítéletre, és általában, hogyha téves dolgot veszünk át, vagy tévedünk, önként helyreigazítunk. Szerintem ez egy becsülendő tulajdonságunk. Nálad ritkábban látok ilyesmit. Viszont amire te gondolsz, akkor... Lehet, hogy azért, mert nem tényújságíró vagyok, hanem véleményújságíró. Azért a véleményekben nem? is illik valós tényekből kiindulni. De ne kerüljük ki azt a témát, amit felhoztál, Ábrahám Robit. Ugye Ábrahám Robit nem igazítottuk helyre. A magyar akkor miért vonult ki? A magyar nemzetnek egy Osváth Zsoltról szóló cikkében ügyvédi tanácsra jelent meg egy helyreigazítás. Éppen azért, mert olyan jellegű volt az állítás, és mindjárt beavatlak benneteket, hogy miről van szó, ami ugye bíróság előtt elég nehezen vitatható. Tehát itt arról van szó, hogy Osváth Zsolti a felmerült vádak alapján csak a Bráneréről készült fotókat küldte el egy kiskorúnak, vagy szexuálisan is zaklatta azt a kiskorút, mivel nem voltunk ott az illető hálószobában, ahol ez megtörténhetett, ezért ezt a bíróság erőt sem tudtuk volna hitelt érdemlően igazolni. Ez nem Ábrahám Robi cikke. Ugyanis Ábrahám Robi csak egy dolgot állított, azt, amit Osváth Zsolt maga állított évekkel korábban, éppen Ábrahám Robi Pesti TV-s műsorára reagálva, maga mondta azt, hogy szégyelli magát, amiért kiskorú embernek ilyen fotókat küldözgetett, és ezt elevenítette fel Ábrahám Robi nagyon helyesen, és azt a baromi jó mondatot írta le, hogy nem csak azzal kéne foglalkozni, hogy odakint szörnyek járnak-e, mert lehet, hogy a szörnyek ott vannak fent a színpadon. És azt hiszem, hogy Ábrahám Robi nagyban hozzájárult ahhoz, hogy totálisan hiteltelenné vált az az influencer sereg, aki ott fent állt a Hősök tere színpadán, hiszen hogyha gyermekvédelemről beszélünk, akkor valószínűleg az első számú problémaként azonosíthatjuk az ott felszólalók egyikét, másikát. Miért akart Ábrahám Robert kivonulni a Pesti Srácok szerkesztőségéből egy magyar nemzetben megjelent helyreigazítás miatt? Hát egyfelől nem tartozik rád, másfelől... Transzparens újságírásért. Másfelől meg... Mivel egy őszinte gyerek vagyok, és mivel Ábrahám Robi maga is írt erről a blogjában, ezért elmondom. Hálásan köszönjük. Ő úgy érezte, hogy a magyar nemzet állításának a helyesbítése gyengítette az ő egyébként Osváth Zsolttól származó kijelentéseit, cikkét, állításait, és ez bántotta meg. De és ezért ki akart vonulni a Pesti Srácoktól? Sikerült tisztázni vele a félreértést. És mivel győzted meg? Mivel győzted meg? Nagyjából azzal, amit neked most elmondtam, hogy nem a te cikkedről szól ez a helyesbítés, hanem arról, hogy mi nem tudjuk utólag bebizonyítani, hogy pontosan mi történt abban a hálószobában, ezért inkább nem pereskedünk ebben a témában. Aha. De azért, ha csak azt nézzük, amit Osváth maga elismert, hogy kiskorúaknak küldözgetett obszén képeket a saját pöcséről, azért az önmagában alkalmatlanná teszi ezt az embert, hogy gyermekvédelemről szónokoljon. Még mindig nem értem, miért vonul ki a Pesti Srácok szerkesztőségét? Ábrahám azért, mert megjelent a magyar nemzetben egy helyreigazítás. Mi volt a problémája veled, meg a szerkesztőséget? Most a sajtóról, meg az újságírásról van szó. De kérdezel fel engem, amikor a te életed az olyan, mint egy brazil szappanopera. Hát miért tűntek el a csatornáid például? Tehát amikor elszényelted magad a rap muzsikád húsvéti közzététel. Kellemetlennek tűnik a kérdés. Hova tűntek a csatornáid egy időben? Miért nem beszélsz arról? Az volt a kérdés, hogy miért akarta elhagyni Ábrahám Robert a te szerkesztőségedet? Mi volt a problémája vele? Miután kitettél egy rap számot arról, hogyan kell Pityinger László anyját és lányát megerőszakolni, miért törölted a csatornádat, miért tűntél el napokra, és miért szégyelted el nem magad? Nem tűntem el senki elől, és nem szégyeltem el magam. Miért kellett volna elszégyelnem magam? Csak válaszolj már, légy szíves, mert ez egy közügy, és itt meg a sajtóról beszélgetünk. Ábrahám Robert kivonult a szerkesztőségedből. Mi volt a problémája? Mit hányt a szemedre, amire azt mondta, hogy a becsülete többet ér, mint a megélhetése. Én ezt ennél őszintébben, mint ahogy előbb elmondtam, nem tudom elmondani, mert ez történt valójában. Én viszont teszek egy vállalást kezükbe, hogy tovább tudjunk menni. Ábrahám Robi úgy érezte, hogy az ő bátor kiállását gyengítette. Hogyha Gergő is megengedett. Magyar nemzet. És Robi is, te is megengedett. De akkor miért a Pesti Srácoktól vonult ki? Hívjuk fel Robit és elmondja. Urat, nem tudod. Mert a Pesti Srácok helyesbítette azt a két mondatot. Ami a magyar nemzetből lett elvéve. Olyan lúbba kerültünk bele, amiből nagyon nehéz kitörni. Annak a fejében, hogy ott marad? Titeket kérni, hogy vegyétek észre, hogy nem vontátok vissza, és mégis ott maradt? Megértette, hogy ennek nincs olyan nagy jelentősége. Nincs jelentősége. Megértette, hogy nincs jelentősége. Tehát azt mondta, tehát Ábrahám Robert felszakította az ígét. Nem érdekel senkit Ábrahám Robert, bocsánat. Nem ezért jöttetek ide. Emelje fel a kezét, hogy mit érdekel Ábrahám Robert. Senki nem emelte fel a kezét. 50-50. Nos. Jó, akkor figyeljetek, teszek egy vállalást ez ügyben. Abraham Robertet vállalom, hogy meghívom a Transzparens Újságírási Alapítvány egy podcast műsorába, ahol erről a témáról egy egész órát fogok vele beszélgetni. Ha ezt elfogadjátok, akkor tovább léphetnék. De akkor mire tovább lépnék, azt is magyarázd már meg, hogy... Elfogadjátok? Elfogadjátok? Ha jó, húzzon vissza Abraham Robert, ne tőzeget vissza, kérlek, szedni a lábra, kérlek, kérlek, te azt nem tartod problémásnak? Nem ne tartod húzzon vissza, sértőnek? Ne húzzon vissza, ne vágyódjon vissza tőzeget szedni a lábra. Amikor ő a felvilágosodást, meg a francia forradalmat, meg a polgári társadalmat, meg az emberi és polgári jogokat és kárhoztatja, és sátáni van... szellemnek bélyegzi, akkor valójában visszavágyódik a lápra tőzeget szedni. Ne vágyódjon vissza a lápra tőzeget szedni. És maradjon a besti srácok szerkesztőségében, valakivel, és hazudozzon tovább. Valakivel filozófiai vitád van, akkor az első gondolatod, hogy büdös cigány. Hát így viselkedsz, basz meg. Nem büdös Ura. Cigány. Nem büdös cigány. Pont a polgári társadalom nyomán nem az. Az a jó, hogy íme már nem az. 2010 előtti szép kis gusztusos időszak, amikor Gyurcsány Ferenc személyesen uszította egymásnak a roma és a nem roma társadalmat Magyarországon. Így éltünk. Uraim, és ennek a múltnak az őskűvülete. Gyurcsány, most, hogy felhoztad a Gyurcsány. Ne. Bocsánat, Gyurcsán. Azzal nem lenne probléma, ha ketten lennétek a színpadon, de én is itt vagyok, és ez egy vita, amit én moderálok, és azt szeretném, hogy olyan témákról is beszéljünk, ami aktuális, és már Gyurcsán. Csak 15 perc. Én értem ezt, hogy sokak szeretnek Gyurcsány Ferencről beszélni, én nem szeretek. Tehát, hogy beszéljünk inkább a most következő európai parlamenti választások tükrében Magyar Péterről, és arra szeretnének kérni titeket, hogy kommentáljátok az alábbi Magyar Péter idézetet. Először is hadd kezdjem a köszönet hangján, hogy az ATV meghívott az Egyenes Beszédbe egy élő műsorba. Ez még nem történt eddig meg a Fidesz propaganda média többi zászlós hajójánál, mint a TV2, az Origo, a Köztévé és az Index, úgyhogy innen is köszönöm a lehetőséget. Egyetértetek vele? Nem, mert valószínűleg egy hazugság, tehát a kollégáim többször elmondták, hogy Magyar Pétert várják a stúdióba, és szívesen vitatkoznak bele, vagy tesznek fel neki kérdéseket. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik olyan állítás Magyar Pétertől, ami nem felel meg a valóságnak. Nyilván ennél egy kissé nagyobb hazugság volt, hogy olyan atombombát tartogat, amely miatt a kormánynak majd magángépre kell ülnie és elhagynia a Magyarországot. Miközben kiállt a színpadra és közölte, hogy hát tulajdonképpen az atombomba azok ti vagytok, kedves véreim. Szóval én nem fecsérelnék túl sok időt Magyar Péter kijelentéseinek a vizsgálatára és azokban a tények fedlelésére. Mint a Spirit FM-nek. Egyetértek, én sem fecsérelnék. Azt kéne kommentálnom, hogy megköszöni az ATV-nek, hogy meghívták. Ezt kéne most kommentálnom? Vagy azt, hogy nem hívták meg a mai napig a Köztévébe? Pedig hát az a mi adónkból, az a mi általunk befizetett adóból működik, közpénzből működik, elvileg közszolgálatot lát el. És hát milyen különös, hogy hát nyilván nem érte el az inger küszöbüket Magyar Péter, meg Magyar Péternek a mozgalma, meg Magyar Péternek a politikai színrelépése. Hát bizonyára ez lehet az oka. Nyilván voltak fontosabb közügyek. Bizonyára. Megint egy olyan állításról van szó, amit csak Magyar Péter mond. Én a közmédiának nem tudom a válaszait, de hogy a Hír TV-nél meg is mutatták, hogy többszörösen írtak Magyar Péternek, hogy szeretettel, vagy az aztán szeretettel talán nem szerepelt benne, de minden esetre várják a stúdióba, az biztos, mert ezt mindannyian láthattunk. Nos, most egy fontos most a Magyar Péternek a kijelentéseit, tehát te most ott tartunk, hogy te Magyar Péter idézeteket fogsz mondani, és mi meg ezeket kommentáljuk, igaz? Megígérem, hogy nem fogok Magyar Péter idézeteket mondani, és nemzeti dalt se fogok szavalni, de egy Puzsér Robert idézetet bedobnék, ha lehet. Kossuth Nótát meg sem próbáljuk elénekelni, mert az nekik nem megy. Én voltam hasonló helyzetben, mint Magyar Péter, én voltam abban a helyzetben, mint 2018-ban Vona Gábor, 2002-ben Márki-Zay Péter, most 24-ben pedig Magyar Péter. Nekem az érdekelne, Robi, hogy mi ez a helyzet? Tehát kicsit erről beszélgetünk. Hasonló helyzetben, csekélyebb tét mellett, 2019-ben, amikor az önkormányzati választáson én egy budapesti főpolgármester jelölt voltam, és két oldalról karaktergyilkoltak, egyrészt a DK, meg a hozzátartozó lobby, a hozzátartozó nyilvánosság, Karácsony Gergely, a Párbeszéd és a hozzátartozó balliberális kör, továbbá a NER, meg a Páti Bence, mint az állat. Kétfelől kaptam az ütéseket, igen. És én ismerem azt a harctéri stresszt, amit ilyenkor éreznek, hogy milyen az, amikor a nyilvános térben szétütik az embert. Ismerem azt a harctéri stresszt, hogy milyen lehetett az, persze mondom, csekélyebb tétekkel. Robi, te teljesen komolyan gondolod, hogy sajnáljunk téged? Hát te, aki gyakorlatilag savban maradt szét az összes a terítékedre kerülő közéleti szereplőnek a szerveit, szóval... téged sajnáljunk, mert bírálnak, meg ütnek. Én egy blogokban. Szóval nem kértem, hogy sajnálj engem, Gergely. Senkitől nem várom, hogy sajnáljon. Én csak az idézet, amit elhangzott abban a kontextusban, amikor én a rádió műsorban erről beszéltem, akkor arról beszéltem, hogy tudom, milyen az, amikor az embert a nyilvános térben szétütik. És olyankor nem akaratlagosan a frontális lebeny az, ami kommunikál, hanem amikor ezeket az ütéseket kapja, akkor ösztönkésztetés nyomán üt vissza. Ezekben az ütésekben általában nincsen erő. Olyan, mint amikor megrendítenek egy boxolót, aki beszed egy ütést, és próbál visszaütni, de valójában csak kaszál az erőtlen ütéseivel. És hogy valójában egy ilyen helyzetben a legjobb, vagy a legtöbb, amit az ember tehet, hogy féltérdre ereszkedik, megvárja, hogy a bíró rászámoljon 8-at, 8-nál feláll, jelzi a bírónak, hogy tiszta a tekintete, és megpróbálja azt a menetet kimozogni, hogy a menet végén bevonulhasson a sarokba, konzultálhasson az edzőjével, pihenhessen 2 percet, és a következő menetre úgy állhasson ki, hogy az ütései mögött erő van. Ezt akartam elmondani, ismerem belülről ezt a helyzetet, tudom, milyen az, amikor az ember reflexből vissza akar ütni, nem tanácsos, nem helyes, és a Magyar Pétert is óva inteném ettől. Ilyen kontextusban, ilyen értelmezésben mondtam el, hogy én voltam hasonló, mondom, nem ilyen fokon, mert nem az országos főhatalomért járultam, ahogyan a Vona Gábor 18-ban, a Márki-Zay Péter 22-ben, vagy a Magyar Péter tervez 26-ban indulni. Tehát nem ebben a helyzetben voltam, de belülről ismerek egy ehhez hasonló, csekélyebb tétekkel zajló helyzetet. Ezért tudom, hogy milyen az, amikor az ember elindul, és egy város politikai, egy urbanista programmal, egy pozitív üzenettel, a sétáló Budapesttel, a emberre szabott, besétálható város koncepciójával indul el, és addig ütik, ameddig fölveszi a kesztyűt, és azt mondja, hogy ellenzékváltás 2019. Velem ez történt. Ugye egyszerre sajnálom Puzsé Robertet, de Magyar Péter nem fogom. Tehát azért Magyar Péter az a figura, aki berúgta a szalon ajtaját és kirakott az asztalra egy vödör fekáliát. Aki politikai karrierjét a saját feleségéről készült, egyébként nem túl sokat mondó lehallgatott felvétellel indította el. Most bocsánat, mi van azon a felvételen, azon kívül, hogy Varga Judit elmondja, hogy egyébként az ügyészséget nem lehet befolyásolni. Ja. Ez a legmarkánsabb. Hát, lehet nagyokat röhögni. A felvételen hát konkrétan az szerepel. Talán csak annyi, hogy Rogán Antal kivett néhányat az iratok közül az ügyészségen. Hát talán csak ennyi. Ez hol szerepel azon a hangfelvételen? A hallható részén. A hallható részén. Aha. Olyan, hogy Rogán Antal kivett fel részeket az ügyészi anyagból. Nincsen. Emelje fel a kezét a jelenlévők közül, aki emlékszik erre a részre. De mondd már meg, hogy melyik rész ez, akkor kérlek szépen idézd fel. Hát a 2 perces, most a időkódot kéne most nem mondanom? Hogy hangzott el ez a felvételen? Fejből kéne idéznem a felvételt? Tehát ez egy 2 perces felvétel. Az a gyanúm, hogy nem hallottad, Gergely. Nem. Mindannyian hallottuk Magyar a felvételt. Péter egy megfélemlített nőt hallottunk azon a felvételen. Előre megtervezett provokatív kérdéseiben utalgat erre. A válaszban pont az van benne, hogy a Polt, mit tudom én, hogy is... Péter. Polt Péter, nem az, hogy Péter, Mi az a konkrét kifejezés, amivel kicsit nem szabad a jótevőnek a nevét elfelejteni. Dehonestálóan jegyzi meg ugye Varga Judit, de mégiscsak azt mondja, hogy az ügyészek mennek a maguk útján, az olyan, mint egy katonai szervezet, nem lehet beleszólni. Hát ez van benne, és valójában, ha megnézzük az egész eljárást, az az eljárás lefolyt. Az emberek a vádlottak padján ülnek. Hát ebben mi a sztori? Ott van Sadl György, ott van Völner Pál, Rogán a vádlottak padján. Rogán Antal, aki manipulált az ügyészségi iratokkal, ott van a vádlottak padján. Ja nem, éppen nála van a titkosszolgálat, meg nála van a kommunikáció. Ja, jó, bocs. Most ezt lehet belekiabálni a levegőbe, de sem a felvételen, sem azóta nem hallhattunk olyan tényállítást, olyan bizonyítékot, ami erre utalt volna, érted? Te, a Magyar Péter szándékosan előre nyilván eltervezett provokatív kérdéseire utalgatsz, hogy az van a hangfelvételen. Figyeljetek, leülök, és akkor beszélek mindenfélét, és itt a bizonyíték, átadom neked. Nincs abban a hangfelvételben olyan bizonyíték, amely megfejelte volna mindazt, amit a Völner Sadl ügyről, ami egyébként egy baromi gázügy, tehát mégiscsak a végrehajtói kamara elnöke, aki azt ígérte, hogy a devizahitelesek tönkretétele, a korábban jellemző maffia világ helyett egy új tiszta rendszert hoz a végrehajtók világába, ugyanott folytatta, ahol az elődei. Ez hogy önmagában ez? Egy botrány. Hát ebben a rendszerben... Hát de ti szeretnétek belelátni mindenfélét, ja. Amire sem Magyar Péter nem hozott bizonyítékot, ja. És sem nem merült fel olyan konkrétum, ami nem véletlen, hogy el is aludt az egész, hogy már nem hiszen csak az igazságügyi hiszen csak az igazságügyi államtitkárt vesztegették meg. Hiszen csak az ő főnöke, aki az igazságügyminiszter volt, lett EP lista vezető ennek a nyomán. Ugye? Az ilyen besározódott arcokat, meg azokat, akik a normalitás eszményben nem illenek, ezeket ki kell paterolni Brüsszelbe, ugye? Hogy ott a rohadék, mocskos, liberális férgek között kokainozzanak, meg buziskodjanak, igaz? Mert van arra bármi bizonyíték, hogy Varga Judit tudott Völner korrupciós üzelmeiről. Ugye erre nincsen bizonyíték. Nem tudjuk, hát csak azért sem, mert gyakorlatilag igen hamar. Honnan is tudott volna, hiszen csak a főnöke volt. Hát honnan? Miért kellett volna, hogy tudjon róla? Mit beszállt a sarkon viszkis dobozban, azt kellene tudnia? De akkor miért kellett lemondatni, ha nem tudott róla? Hát most kevered a dolgokat, mert nyilván a kegyelmi ügyel összefüggésben mondott le Varga Judit. Nem, igazságügyminiszteri pozíciójáról már korábban elmozdította Orbán Viktor. Még szó nem volt a kegyelmi ügyről. Ha nem tudott arról, hogy a közvetlen beosztottját, az igazságügyi államtitkárt megvesztegették, akkor miért kellett őt lemondatni, elmozdítani az igazságügyminisztérium éléről, és EP lista vezetővé tenni, hogy ne legyen szem előtt, hogy Brüsszelben legyen? Az nyilvánvaló egy helyes döntés Orbán Viktor részéről, nem feladatom természetesen megvédeni, hogy... Dehogy nem. De hogy okay, amennyiben, ezúttal egy helyes döntés. Szerencséd volt. Amennyiben egy minisztérium körül akár csak államtitkári szinten felmerül egy ilyen botrány, akkor annak legyenek következményei, még akkor is, ha nem tudott róla a miniszter. Tehát ezt szoktátok máskor számon kérni. Mikor láttál te ilyet a 2010 előtti kormányzásban? Tehát akkor el kell mozdítani, de fölfelé buktatni, vagy legalábbis oldalra buktatni, véletlenül sem legyen igazi következménye, hanem csak abból a pozícióból a káder saktáblán egy másik pozícióba áthelyezni. Mivel hogy Varga Judit egy népszerű politikus, és semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ő ebben az ügyben egyébként tevőlegesen én bármilyen nem módon tudom, de ha én lennék a döntéshozó, nem biztos, hogy a listáidra tennék valakit listavezetőnek az EP választáson, ha el akarnám őt dugni a közvélemény elől, de minden esetre a lényeg az, hogy az időnk folytán, és van még egy olyan feladatunk a közönség kérdések előtt, amelyet a Zsurnalista Vitásteken mindig megcsinálunk. Mégpedig az, hogy ugye jegyeket vettetek, ebből valamennyi bevétel született, és mi ezt a bevételt egy olyan ügynek szeretnénk felajánlani, amelyben Robert és Gergő meg tudtok egyezni. Ismervén a helyzet nehézségét előre elküldtünk nektek alapítványokat, közösségeket. Arra kérnélek titeket, hogy nevezzetek meg egy-kettőt, amiben kompromisszum születhet szerintetek. Kinek ajánlánatok fel? Heim Pál Gyermekkórháznak. Ugye én ajánlottam Robi figyelmében a Magyar Patrióták közösségét, amely remek emlékezetformáló kiállításokat, könyveket ad ki, és igazán hasznos, pótolhatatlan munkát csinál, de nem tetszett neki. Így valóban kiegyeztünk a Heimpál gyermekkórház alapítványában, azt hiszem, hogy ez egy helyes döntés. És na, ez szuper. Jó, köszönjük helyre szépen. Kerül a pénzetek. Abszolút. Abszolút. Ha már túl sok konszenzus a mai napon a vita részben nem született, legalább ebben egy előremutató lépés történt. Most pedig hozzátok fordulnánk, biztosan sokatokban vannak kérdések, és az lenne a kérdésem felétek, hogy aki kérdezne, az tegye fel a kezét, és amikor oda megy hozzá a mikrofon, akkor egy bemutatkozás után nyugodtan tegye fel a kérdését. Gyurcsányról kérünk kérdést. Magyar Péterről. Nem kell röhögni, nem kell röhögni. Hát a Gyurcsány az egy nagyon súlyos probléma. Hát minden plakáton ott szerepel. Hát az egész ellenzéket ő vezényli, mint dirigálja, mint egy karmester. Nem? Hát ott Karácsony Gergely kampányítója. Ott van egy kérdés, köszönjük. Hát, nyugodtan állj fel. Hello, sziasztok! 26 éves egyetemista Balázs József vagyok, nem ennyi elég bemutatkozásként. Robi részéről kérés volt, hogy gyurcsányos kérdést tegyünk föl. Szóval az lenne a kérdésem, hogy 2010-es választási kampányban Orbánnak csak egy ígérete volt, hogy elszámoltatja Gyurcsány Ferencet. 2024 van, és már 4/2 után folyamatosan őt látjuk a plakátokon. Miért közszereplő jelenleg is Gyurcsány Ferenc, és miért ilyen befolyásos, hogy Brüsszelt, a magyar parlamentet és az egész balliberális oldalt befolyásolja? Hadd adjak erre rövid és tényszerű választ. Tehát az Orbán kormány, amikor megalakult 2010-ben, akkor 60-valahány feljelentést tett nagyon súlyos ügyekben a Gyurcsány kormány működése miatt, és gyakorlatilag 4/5 leszámítva a legtöbbnek a kivizsgálását az akkori ügyészség elszabotálta. Ami pedig eljutott bíróságra, ott nevetséges ítéletek születtek, és abból kiindulva, hogy néhány évvel korábban az úgynevezett Portik Laborc találkozókon, ahol a gyurcsányi titkosszolgálat főnöke, az apró Gyurcsány család bizalmasa, Laborc Sándor, a maffia vezér Portik Tamással beszélgetett, ott elhangzott, hogyha Portik Tamás hoz lejárató anyagokat a fideszesekről, az is elhangzik, hogy ugye lehallgatták ezt a beszélgetést, és aztán jegyzőkönyv készült belőle. Az is elhangzott, hogy nem fontos, hogy igaz legyen, akkor mi hozunk olyan bírót, mondja a gyurcsányi titkosszolgálat vezetője, aki majd ezeket az embereket felmenti, és Portik Tamást felmenti. Ezek után én nem vagyok meglepődve azon, hogy az a 60-valahány feljelentés félresiklott az ügyészség és a bíróság útvesztőjében 2010 után. Félresiklott. Úgyhogy volt elszámoltatás, de jogállami módon. Mit lehet tenni? Elszámolt. Gyurcsány elszámolt. De miért helyes lett volna a bíróságokat számon kérni? Hogy miért hoztak sorra felmentő, meg nevetséges ítéleteket olyan ügyekben, ahol sok milliárd forintos tételek tűntek el, mondjuk, mint a moszkvai kereskedelmi kirendeltség ellopása Gyurcsány haverjai által és értékesítése. Gergely. Majd a valódi árnak az 1/10-ének a befizetése a kasszába. Szóval ilyen ügyekben siklott félre a nyomozás, úgyhogy nem igaz, hogy nem volt elszámoltatás. Volt elszámoltatás. A kérdés másik része pedig úgy válaszolható meg, hogy a nyugatnak szüksége van Gyurcsány Ferencre. Dobrev Klárát kihívták Brüsszelbe, és az európai szocialisták, az európai liberálisok cirógatják, etetik, bátorítják és táplálják. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferenc még mindig itt van, és a plakátokra kell tenni, mert Karácsony Gergely nem tud úgy elindulni a választáson, hogy ne kelljen hozzá Gyurcsány Ferenc támogatása, láttuk a hétvégi kampányitón, akkor ez a válasz arra, hogy ki helyezi Gyurcsány Ferencet még mindig a politikai térképre. Polt Péter egy rendes, tisztességes, becsületes, nemzeti érzelmű főügyész. Hogy nem tudta rábizonyítani a gazemberséget erre a gazember Gyurcsányra? Hogy lehet ő főügyész, ha képtelen a legfőbb gazembert, aki az egyetlen egy választási ígérete volt 2010-ben Orbán Viktornak, az egyetlen egy választási ígérete. hogyha ő nem tudja elszámoltatni, nem tudja börtönbe záratni ezt a gazembert, aki a privatizáció során olyan módon, olyan gyalázatos módon jutott azokhoz a javakhoz, amik fölött diszponál, hogy mi az, hogy nagyon is, ezt a gazembert, aki elcsalta a választást, a költségvetési adatokat, az államháztartási hiány mértékét meghamisította, így tartottak választást Magyarországon, aki ezután nem mondott le, amikor kiderült a gazembersége, akkor még 3 éven keresztül ott maradt, amikor kivonultak az emberek az utcára, hogy tüntessenek ellene, akkor közéjük lövetett, ezt a gazembert, ezt a hazaárulót, hogy nem sikerült 4/2 nyomán eltakarítani a magyar közéletből, hanem ő ma is, ezen a Magyarországon, ahol Orbán Viktor teljhatalommal uralkodik 14 éve, ezen a Magyarországon az ellenzék vezére, a legnagyobb ellenzéki frakció vezetője, és a legnagyobb ellenzéki párt elnöke. Hogy van ez? Talán csak nem azért nem sikerült, mert nincs rá szándék, mert többet ér Gyurcsány Ferenc Orbán Viktornak a parlamentben az ellenzék vezéreként a plakátokon, mint a rácsok mögött. Talán csak nem erről van szó. Nyilván ez a Conteo sokkal izgalmasabb, mint a valóság, de nem tudom, hogyha szoktál híreket olvasni, akkor talán láttad azt is, hogy rendőrök és ügyészek tucatjai kerültek vád alá, pontosan azok a körök, akiknek feladatuk lett volna ezeknek az ügyeknek a feltárása. Hiába van ott Polt Péter, aki nem tudom, hogy mindig tökéletes munkát végez-e a legfelsőbb szinten, hogyha a rendőrség nem végzi el a nyomozást. Hát elnézést kérek, de a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Szervezett Bűnözés Elleni Rendőri Egységnek szinte a teljes egésze korrupció miatt lakat alá került. Ez pont az a korszak, amikor a Gyurcsány ügyeket kellett volna feltárni. Hát azokat a nyomozásokat elszabotálták. De nincs késő. De késő van. Még mindig nincs késő. Miért van késő? Mert a jogállami eszközöket figyelembe veszed, késő van. Miért? Ezek az ügyek elévültek, és hát már nem lehet előre kezdeni. Miért évültek el? Pláne úgy, hogy Orbán a legtöbb Viktor... ügyben felmentő ítélet született. Orbán Viktor a konyhapulton írja át folyamatosan az alaptörvényt, ahányszor csak szükség van rá. Mi az, hogy elévültek? Hát akkor írja át az alaptörvényt, és már is nem évültek el. Hát úgy hoznak törvényeket, ahogyan csak akarnak. Hogyha volna szándék arra, hogy elszámoltassák Gyurcsány Ferencet, nem volna késő. 2/3 bármikor lehetne módosítani, csak nincs rá szándék. Ezért kényelmes, hogy késő. Ilyen a jogállam. Ez egy bolsevik belvita, mert a régi öregek nem engedik az új generációt előre törni. Ezért gyűlölitek Gyurcsányt, de valójában, bocsánat, csak annyi, ebben a témában minden rendelkezésre álló jogállami eszköz ki lett használva. Rengeteg feljelentés született, rengeteg eljárás. De akkor a Gyurcsány ártatlan. Akkor mondd ki, el lett számoltatva, és kiderült, hogy ártatlan. Büntető jogi szempontból az, amikor például az a mozzanat, nem tudom, ki emlékszik még rá, vagy ki tudja, hogy Gyurcsány a Horn kormányzás alatt a 90-es évek közepén akkori értéken olyan 10 milliárd forint értékű gyár állami vállalati vagyont szerzett meg, úgy, hogy mindösszesen néhány 10 millió forint készpénzt tett le az asztalra. Ezek azok az ügyek, amiben meg kellett volna állapítani a bűncselekményt. Ebből a témából is várjuk a publicisztikát a kollektív emlékezetes folyóiratunkba. Több kérdést is látok. Ott a két úr, a hátsó talán úr előbb feltette már a kezét. Rövid név és rövid kérdés. Deák Martin vagyok, a Pécsi Tudományegyetem és az MCC hallgatója. Most jöttem a NatCon konferenciáról. Puzsér úrral szeretném kérdezni. Keddi napon megérkeztek a rendőrök, sorfalat álltak a Klerics bejáratánál, és közölték, hogy aki kint van, az nem mehet be. Ebbe beleértve az előadókat, ebbe beleértve a vendégeket is. Ez mégis Brüsszelben, az Európai Unió fővárosában rendben van? Nincs rendben. Szó sincs róla. Nincs rendben. Csak nem kéne többet értelmezni ebből a helyzetből, mint amennyi. Itt volt ez egy... Aztán nincs rendben, de azért 10 percen keresztül bagatelizált az egy a történetet. Igen, mert egy kerületi polgármester túlmozgott, mert egy kerületi polgármester túllépett a saját hatáskörén, és fontoskodott, és próbált a liberális elit kedvében járni. És aztán a liberális elit nagyon hamar belátta, hogy ez neki csak árt, és abban a pillanatban felülvizsgálta a döntését, döntését, és 2 óra múlva újra lehetett konferenciázni. Na ez aztán a jogállam, ahol a liberális elit belátása dönti el, hogy meg lehet-e tartani egy konferenciát, vagy sem, hogy kivonuljanak-e a rendőrök, és elállják a kaput, vagy sem. Ők... Ez az igazi jogállam, hát azért, mert... ahova törekedtek, nem, ugye? Az, mert még Orbán Viktor nem foglalt el Brüsszelt. Most még a legutóbbi EP választás van érvényben, most még a legutóbbi EP választáson született eredmény alapján működik a brüsszeli bürokrácia. Ha majd Orbán Viktor és társai, és Marine Le Pen, meg Matteo Salvini, meg Vladimir Putin közösen elfoglalják Brüsszelt, majd egy más világ lesz, és akkor majd nyilván véleményszabadság lesz, meg szólásszabadság és transzparens újságírás. Nem lennék benne a rémálbaidban. Nem gondolom, hogy a transzparens újságírás ezen múlik. Azon mi dolgozunk, a politikusokat meghagyjuk a politizálásra. Az úrt szólítanám, aki még ott jelentkezett, látom, többen is vagytok. Megkérem a résztvevőket, hogy rövid választ adjanak, hogy minél több kérdést meg. Hosszú kérdésre rövid választ, megígérjük. Rövid kérdés, rövid választ. Én engem Varga Dánielnek hívnak, én is 19 éves egyetemista hallgató vagyok, és én szeretnék a Gyurcsányi vonalhoz visszatérni, és egy olyan kérdést feltenni. Érdekes ez a perc. Nem szabad? Hút Gergely úrnak egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy, vagy egy olyat, hogy oldja fel azt az ellentmondást, hogy amennyiben a Magyar Péter által kiszivárgatott hangfelvétel nem bizonyít semmit, akkor az Összödi beszéd miért bizonyít bármit? Igen. Tehát az Összödi beszédnek is elsősorban politikai következményei voltak, ahol Gyurcsány Ferenc azt vallotta be, hogy meghamisították az államháztartási adatokat, a választásokon hazudtak, és ez egyébként egy később bebizonyítható, beigazolható tétel volt. Tehát gyakorlatilag az, hogy akkor 10% körüli államháztartási hiány duzzadt fel, azt az előző évi néhány százalékról, azt eltitkolták az emberek elől. Ezt az Összödi beszédben bevallja Gyurcsány, de az Összödi beszéd és azért ütött nagyot, mert azért olyat a újkori demokráciák történetében talán még sehol nem lehetett látni, hogy egy miniszterelnök kiáll egy nagy közönség elé, és bevallja, hogy hazudtunk reggel, délben, meg este. Ez egy nagyon mellbevágó, nagyon drámai beszéd volt, és elsősorban a politikai hatása gyengítette meg Gyurcsányt, és korbácsolta fel a népharagot. Pont annyira gyengítette meg, amennyire Orbán Viktornak az érdeke volt. Egy frakcióvezetői pozícióig, meg az ellenzék vezérének a pozíciójáig gyengítette meg. Egy centivel se tovább. Azért lettek csak politikai következményei az Összödi beszéd kiszivárgásának, meg Gyurcsány gazemberségének, mert a Fidesz beérte a politikai következményekkel. Nem volt érdeke a Fidesznek, hogy jogi következményei is legyenek a dolognak, de ha nem lehettek... Robi, ezt a mesét azoknak lehet eladni, akkor nem figyelték a híreket. De ha nem... Emlékszik valaki arra, hogy hogyan rötyögték végig a rendőrök az ügyészekkel összekacsintva a 2006-os rendőrterror miatt indított pereket, hogy személybe hazudtak a bírónak következmények nélkül. Hát ebben a korban éltünk, 2010 után Gyurcsány évekig adta még ki a parancsot. Egy átmeneti korszak volt az államigazgatásban. Gyurcsány adta ki a parancsot, és a népnemzeti kurzus 14 év alatt nem vonta érte felelősségre. Ezek a tények. Nem, Gyurcsány azok a tények, adta ki a parancsot. Magyar el is ismertem. Bíróságokon bele lehetett röhögni a bíró szemébe, amikor erről tettek fel kérdéseket. Éppen a pestisrácok.hu vagy a Magyar Nemzet tett azért nagyon sokat, hogy teljesen körbelőjük az ügyet, és bebizonyítsuk azt, amit mondasz, hogy Gyurcsány adta ki a parancsot, és nem volt arra alkalmas ügyész és bíró, aki ezt a nyilvánvaló bizonyítékok alapján megállapítsa. Biszkubélát a bűnei után súlyos évtizedekkel, fél évszázaddal is bíróság elé lehetett állítani. Hogy nem, lehet, hogy a Gyurcsány... nem kapott érdemi büntetést. Hogy lehet, hogy Gyurcsány bűnei elévültek, és őt már nem lehet. Nem lehet. Pont kicsúszott. Ugye, mert azok emberiesség elleni bűnök voltak, egy kicsit más igen, kategóriák. Igen, nagyon elkanyarodtunk, és nagyon egyre több kéz van fent, úgy látom, bár sok a fény. Itt elől is már régóta jelentkezett az úr, akkor neki adnám meg a szót. Illetve a hölgyet is látom, hogy nagyon régóta jelent, vagy lehet úr, nem látom innen, bocsánat, elnézést. Akkor először ide, és akkor legközelebb oda. Bocsánat. Hello, sziasztok. Pintér András. Egy klasszikus szeretnék idézni. a sádőrről, hogy azt mondtad, hogy elkezdtél valamit mondani, hogy a Rogán mondott valamit, ami olyan furcsa volt, de hogy mondott, hogy tanácsolt valamit, hogy mit nem kell csinálni, hogy valamit kell, csak akkor pont elmentem. Nem csak annyi, hogy a Dani menjen át az ügyészségre, és nézze meg, hogy milyen. Ja, hogy mi van még. Mert nálunk is van egy példány ezenből. És ti nem láttátok, a sajtó meg már látta. Hát sőt, valószínűleg már odaadták, és azokat ők annó átnézték. Mármint a Rogánék. Igen, semmi rossz nincsen, de arra azt mondta Martinova Zsett, hogy semmi rossz, de kiúzattak dolgokat. Persze, magukat kiúzatták, a Martinovics tettű. Bocsánat, rövid leszek tényleg. Az eredeti doksiban, vagy csak ami megjelent. Javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kiúzni, de azt nem mind tartották be. Csak szerettem volna felfrissíteni a Gergely úr emlékezetét. Köszönöm szépen, hogy megtetted. Nagyon jó, hogy így tettél. Ettől függetlenül ugye sem azt nem sikerült bebizonyítani, és sem az nem következik ezekből egyértelműen, hogy ez az ügyészi iratokból lett kihúzva, vagy próbálták meg kihúzni, mert ugye maga Varga Judit is azt mondja, hogy erre nem volt lehetőség. És azt hiszem, hogy egy nagyon komoly jogászi vita bontakozott ki arról, hogy ki lehet egyáltalán nyom nélkül ügyész iratokból húzni bármit is. És az derült ki, hogy gyakorlatilag nem lehet. Ugyanis egy olyan elektronikus bélyegző kerül rá ezekre az iratokra, hogy pontosan látszik, hogy ki mikor lépett ebbe bele, és azért ismerve az ügyészség belső szerkezetét, ugyanúgy, ahogy annak idején volt, aki ezt a bizonyos Laborc Sándor nevű főtitkos szolgát lehallgatta, ez nagyon hamar kiderült volna, hogyha valaki ezt a belső iktatórendszert meghamisítaná. Tehát ez a beszélgetés pont azt támasztja alá, hogy volt valamilyen irat, amiből valakik valamit ki akartak húzni, de ez végül nem történt meg. Én nem azt mondtam, hogy a Völner-Sadul ügy nem ügy. Egy nagyon komoly ügy. Én azt állítottam, hogy messze ennek az ügynek a súlya eltér attól, amit Magyar Péter abban a hangzatos partizán beszélgetésben beígért. Hát ez semmiség. Semmiség manipulálni az ügyészségi iratokkal, világos. Hát ez nem egy komoly ügy. Nem, nem, ez valóban nem. Én csak azt nem értem, hogy a cinizmus az hogy nem marja szét a szájüregedet, amikor ilyeneket mondasz. Jó, ajánlanám figyelmetbe a Völner Sadol ügyről írt cikkeimet és véleménycikkeimet. Én nem hiszem, hogy nekem szégyenkeznem kéne. A Sadol engem is egészen alávaló módon hajtott végre, ugyanis azt a játékot játszotta, hogy amikor egy sajtóperben születik egy kötelezés, hogy hozzál le egy helyreigazítást, akkor még azt megelőzően, ez egy jogi kiskapu, hogy te megkapnád az erről szóló végzést, azt megelőzően arra hivatkozva, hogy nem történt meg a végrehajtása a végzésnek, az összes vagyontárgyamra, például nagyapámtól örököltem 10 hektár földet, és nagymamámtól pontosabban, 10 darabban valamiért, és mind a 10 egy hektára külön-külön végrehajtást indított Sadol György, amiért baromi mérges voltam rá. Tehát, hogy ha valaki emblematikus példája a végrehajtói visszaéléseknek, a Sadol. Köszönjük. És nagyon örülök, hogy ebben az ügyben következő egy nagy tisztázás indult el az elmúlt hónapokban. Köszönjük. Következő és szerintem lassan utolsó kérdés, bocsánat. De igen, ott már meg is kaptál szót, köszönöm. Köszönöm szépen. A nememet nem fogom bemondani, viszont egy kérdésem van Huth Gergő felé. Szép és jó dolog a nemzeti érzelem és a független újságírás. Mégis, a Pesti Srácok oldalán eltűnt egy cikk, Trombitás Kristófnak a cikke. Az miért tűnt el? Mert lehet mondani azt, hogy az olimpikus dolog nagyon csúnya dolog, fúj-fúj, de mégis olyan tírt, amivel azzal kapcsolatban volt, hogy az azonos nevű párok is vállalhatnak gyereket. Mégis miért lett eltüntetve a cikk? Nagyon jó a kérdés. Azért lett eltüntetve, ezt megírtuk akkor is, mert olyan mértékű gyűlölet cunami zúdult Trombitásra, hogy ő maga kérte, hogy szedjük le a cikket. De akkor a kommentmezőt kéne törölni, hogyha gyűlölet üzeni. Másfelől szerintem tök jó az, amit írt. Miért a cikket? Ugye a Trombitás miről írt? Nem azt írta, hogy milyen helyes, ha egynemű párok fogadhatnak örökbe gyerekeket, hanem arról szólt a cikk egy friss statisztikai adat alapján, hogy ember, vegyük már figyelembe, hogy több ezer gyermeket adtak egynemű pároknak örökbe az elmúlt években, és természetesen ezek a gyerekek, ha már így történt, jobb helyen vannak abban a családban, ahova kihelyezték őket. Erről írt egy cikket Trombitás, semmennyire nem helyeselte azt, hogy egynemű pároknak játszanak ki gyermekeket megkérdőjelezhető örökbeadási eljárások révén, mert azért, hogyha egy heteró pár oda megy, egy átlagos pár, és kér újszülött csecsemőket, akkor többnyire nem kap, hanem halmozottan hátrányos helyzetű, problémás, idősebb, többnyire roma gyerekeket kap, és érdekes módon azok a közismert apukák is, akik a népszerű blogokat vezetik, hogyhogy nem, egy újszülött fehér ikerpárt kaptak. Tehát van itt miről beszélni, de az is egy igazság, amit Trombitás Kristóf leírt. Gergely, hogyha Trombitás Kristóf nehezményezte azt a karaktergyilkosság sorozatot, vagy azt a kicsontozást, amikor hát valójában a nemzeti radikális kurzus által felkorbácsolt, felhetszelt söpredék, hát visszaharapott a gazda kezére, hát valójában ez történt, elvétette a lépést Trombitás Kristóf, és hát az a csőcselék, amelyik úgy lett tenyésztve, hogy a nemzeti radikális kurzusnak az erejét és a bázisát képezze, az hát az acélbetétes bakancsal a sarkára taposott. Nem véletlenül Jakab Péternek és a többi hasonszörű veszett radikálisnak a teremtménye? De Jakab Péter. Szerinted de Jakab Péter. Jakab Péter hol van, uszította. Hol tehát halottál ilyen uszítást a mérsékelt jobb oldaltól? Érzékenyíteni próbál Trombitás Kristóf, mert azt képzeli, hogy ő még ezt is megteheti, hogy érzékenyítsen homoszexuálisok iránt, akkor elkezdik kicsontozni őt a kommentmezőben, bizonyára Jakab Péter hetszelte fel ezeket. Bizonyára. Nyilván, hát ugyan ki más, hát Bete Zsolt eszünkbe se jut. Hol olvasol? Nem, hanem, hol olvasol? A kérdés az a mai konzervatív közélet soraiból, hol olvasol? Az a kérdés, olyan gyűlöletkeltő posztokat, ami utálsz. Egy kérdés van. A Trombitás Kristóf maga kérte, hogy leszedjétek ezt a cikket? Maga kérte ezt, de miért a cikket? Miért nem a kommentmezőt? Meg fogjuk kérdezni. De miért? Ha megengeditek, bocsánat, akkor még egy kérdést fel tudunk tenni. Próbáljuk meg, mert tényleg sokan jelentkeztek, és bár mindenki tehetné. Ott nagyon hátul látok egy kezet, bocsánat, aki már régóta, többen régóta felteszitek. Igen, ha... Nagyon szépen köszönöm a szót, szervusztok! Hogy volt? Igen, pár perccel jelent meg egy cikk a 444-en a következő címmel. Lázár János, 2. Varga Judit hülyeségeket beszélt, vesző, Novák Katalin idézőjel nyit, nem való közénk idézőjel zár. Mi a véleményetek erről? Köszönöm. Hát ezek tények. A TV2 hírműsorának a címével tudok válaszolni a kérdésre. Nyilvánvaló, hogy nem tartozik a Fidesz soraiba, hiszen hát föl lett áldozva. És értelemszerű, hiszen mi mást csinált volna, mint amit a rendszer elvárt tőle, és a rendszer megkövetelt tőle. Itt a rendszer minden, és a rendszer szolga senki. Akkor is, hogyha államfő, akkor is, hogyha igazságügyminiszter volt. Senki. Bárki feláldozható a táblán, és ők föl lettek áldozva, úgyhogy most Lázár János teljes joggal fölényeskedhet, és adhatja elő, hogy nem tartozik közéjük. Ez ma már tény, Orbán Viktor így döntött, hiszen megdőltek. Hiszen az ő személyük lett összegyermek megrontásozva. És az összegyermek megrontásozott káder, az nem jó káder. Az ilyen nertársnő, az nem jó nertársnő. Hogyha kicsit lett csak összemocskolva, akkor még ott van neki Brüsszel, de hogyha nagyon, akkor el kell engedni a kezét, kivéve, hogyha Rogán Antalnak egy vissza nem utasítható ajánlata van neki, mint például Varga Juditnak. Varga Judit nem szabadult azzal, hogy visszavonult a politikától. Rogán Antal visszahívta, hogy Hajdú Péter stúdiójában hitelteleníts el, meg karaktergyilkolja le a saját férjét. De hát ebből is csak egy émbörhördözésre tellett. Nagyjából annyi derült ki, hogy amíg Varga Judit az pofán verte Magyar Pétert, addig Magyar Péterre vonatkozóan nincs olyan vád, hogy fizikailag fenyítette volna a feleségét. Ez a rossz hír. De azon a felvételen, amit az imént az úr felidézett, azon a hangfelvételen mindenki hallhatja, hogy egy megfélemlített nő hangja. Szinte remeg a hangja. Engem is, amikor megfélemlítenek egy sötét sikátorban, én is a Völner Sádl ügyről szoktam elkezdeni beszélni, hogy megússzam a helyzetet. Én azt gondolom, jól látom, hogy a Magyar Péter iránt táplált közismert szerelmed egyfajta vakságot okoz az esetedben. Én azt gondolom, hogy aki azt a Varga Judit interjút megnézte, 100-ból 99 ember az azt mondta, hogy ez az asszony igazat mond. Annyira hiteles és koherens volt, és annyira érzelmektől fűtött az a beszéd, amit elmondott, hogy szerintem veled ellentétben az ország nagyon nagy többsége hitelt adott az ő szavainak, de hát ez a te külön véleményed. Ezt Hajdú Péter sem mondhatta volna szebben. Minden esetre Lázár Jánosról csak egy mondat, azért Lázárról régóta ismerjük azt a szokását, hogy szeret meredek szövegekkel megajándékozni bennünket, és ebben az ügyben pont Lázár János volt az, aki kikotyogta, vagy elmondta, hogy Orbán Viktor, amikor értesült erről a kegyelmi ügyről, akkor ugye nagy haragra gerjedt, éppen azért, hogy hogyan mehetett át a rendszeren, anélkül, hogy valahol a véscsengő megszólalt volna. Hát ez úgy mehetett át a rendszeren, hogy a bizalmi, meg a jó nertársi, meg a hűbéri lánc, az bárkit kimosdat, bármit is követett el. Pont ez a lényeg. Az a kegyelem, amit kapott a gazember, az nem Vargának vagy Nováknak a kegyelme volt. Még csak nem is Balognak a kegyelme volt. Az a kegyelem a rendszer kegyelme volt. A rendszer adja a kegyelmet, csak hogyha lebukás van, akkor nem a rendszer vállalja a felelősséget. Akkor már Novák, akkor már Varga. De mondja ezt Puzsér akkor Robert már Balog. A hordó tetejéről. Ehhez képest Füsi Angéla kolléganőm, aki tizenvalahány éve követi nyomon ezt a konkrét pedofil ügyet, ő elég szépen leírta, hogy ki ez a figura, hogyan került ide, hogyan ment végbe ez a nyomozás, és mindarról nem volt szó, amit te mondasz. Ennek a fickónak azon kívül, hogy dörgölőzött ott Fejér megyében bizonyos körökhöz, semmiféle politikai kapcsolata nem volt Balogh Zoltánon kívül. Úgyhogy baromi jól hangzik, amit mondasz, csak nem igaz, érted? De ez ne zavartas magad egy cseppet. Hogy került a Balogh Zoltán az ő feleségével a Sándor palotába, és hogy került Balogh Zoltán ennek az embernek a feleségével együtt a Sándor palotába, hogy lobbizzon ennek az embernek a kegyelméért? Talán. Hogy került oda, hogyha nincsen a NER-be behálózva? Magyarázd el, légy szíves. Talán, tudásunk szerint ugye maga Balogh Zoltán volt az, muszáj, aki lobbizott, és ő maga is bevallotta. Muszáj megszakítsalak titeket, köszönöm, hogy lekerekítetted, és az a sajnálatos hírem, hogy több kérdésre sajnos most nem jut idő, viszont a beszélgetés után nem tudom, hogy a vitafelek, ha esetleg itt vannak, talán el tudjátok őket kapni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Puzsér Robertnek és Huth Gergelynek, hogy a mai este eljött velünk. Várj, és... de nem úszod meg ilyen könnyen, hát mondd le a tanulságokat, mi volt ennek a beszélgetésnek a legfőbb mondani valója? A legfőbb mondani valója, hogy nem pont ugyanúgy emlékeztek a múltra, és ezért szervezünk egy konferenciát, ami pont arról fog szólni, hogy hogyan tudjuk a múlt különféle narratíváit és kollektív emlékezetét kicsit megfogni és végig gondolni. Én mindenkinek javaslom, hogy jöjjön el, nagyon izgalmas résztvevők lesznek ezen is. Én azt gondolom, hogy elég jó vita volt olyan szempontból, hogy egy kicsit rosszabbra számítottam, és köszönöm, hogy viszonylag moderált lehetett titeket moderálni néha. Nagyon szépen köszönöm Viszett Féletéve, és nagyon szépen köszönöm a Heaven Clubnak, hogy befogadta a mai rendezvényünket, és nektek, hogy ennyien eljöttetek, és folytatjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is a meghívást, és hogy itt lehettünk veletek.